www.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 marca, minęła 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Wyrok zapadł, ale nieprawomocny. Sąd w Białymstoku ukarał 30-latka, który seksualne propozycje składał 14-latce. Zatrzymany i ukarany za udział w antykorupcyjnym proteście krytyk Kremla Nawalny nie poddaje się, chce startować w wyborach. Każdy może pomóc w wiosennych porządkach w serwisie Trójki o specjalnej do tego aplikacji. Rok więzienia w zawieszeniu dla pedofila z Hajnówki. Tak sąd w Białymstoku ukarał 30-letniego mężczyznę, który seksualne propozycje składał 14-latce. Przyznał się do zarzutów i spędził 3 miesiące w areszcie. Wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, ale sąd się na to nie zgodził. Rok więzienia w zawieszeniu to kara adekwatna, mówiła uzasadniając wyrok sędzia Barbara Paszkowska. Mamy tutaj do czynienia z fazą usiłowania dokonania przestępstwa, a nie też jego dokonania. I w ocenie sądu kara ta spełni cele, które się stawia karze łącznej, czyli ma oddziaływać wychowawczo na oskarżonego, jak również ma być karą, która w świadomości społecznej będzie karą, która wskaże, iż popełnianie przestępstw jest nieopłacalne. Wyrok nie jest prawomocny. Dodajmy, że mężczyzna wpadł dzięki działalności łowcy pedofili z Wrocławia. To on powiadomił policję o ogłoszeniu 30-latka z Hajnówki, jakie znalazł na jednym z portali internetowych. W zamian za seks oferował zakupy w galerii handlowej. Na anons odpowiedział łowca pedofili, a na spotkanie zamiast dziewczynki przyszli policjanci. Na cmentarzu rakowickim rozpoczęły się ekshumacje szczątków znalezionych na wojskowej części nekropolii. Specjaliści z IPN-u, Instytutu Ekspertyz Sądowych, wznowili pracę w związku z odkryciem niezidentyfikowanych szczątków. Oględziny miały rozpocząć się w zeszłym tygodniu, ale pracę utrudniał deszcz. Ekshumowane szczątki znaleziono w wojskowej części cmentarza tuż przy jego ogrodzeniu. Od północnej strony trafią do Instytutu Ekspertyz Sądowych, mówi prokurator Marek Kowalczyk. Dziś wiemy, że mamy jakieś szczątki, nie wiemy w tej chwili, jaka jest ich tożsamość. Jeżeli uda się nam wydobyć te szczątki, zbadać genetycznie, będziemy mogli porównać materiał genetyczny z krewnymi tych osób. Mam nadzieję, że do 2-3 miesięcy uzyskamy wyniki tych badań. A według IPN-u w północnej części cmentarza może być pochowanych kilkudziesięciu żołnierzy antykomunistycznego podziemia, na których wykonano wyroki śmierci. Mimo nałożonych kar, Aleksiej Nawalny chce startować w wyborach prezydenckich. Lider rosyjskiej opozycji został ukarany przez moskiewski sąd grzywną i 15-dniowym aresztem za udział w niedzielnym marszu antykorupcyjnym. Na jego wezwanie do wyjścia na ulicę w Moskwie odpowiedziało ponad 30 tysięcy osób i wielu ludzi w 82 miastach Rosji. Wcześniej opozycyjny polityk opublikował raport, z którego wynika, że premier Miedwiediew stworzył sieć powiązań korupcyjnych, ma pałace, winnice i luksusowe jachty. W wielu miastach, w tym w Moskwie, policja zatrzymała uczestników marszu antykorupcyjnego. Tylko w rosyjskiej stolicy na komisariaty przewieziono 1030 osób. Inicjator protestów, Aleksiej Nawalny, dał do zrozumienia, że ani zatrzymania, ani kary administracyjne nie przeszkodzą mu wystartować w najbliższych wyborach prezydenckich. W Rosji jest wystarczająca liczba wyborców, którzy wspierają program kandydata walczącego z korupcją. Ci ludzie domagają się, aby ktoś ich reprezentował i ja pretenduję do bycia ich przedstawicielem, dlatego mam pełne prawo do startu w wyborach. Tymczasem rosyjskie władze nie komentują ani afery korupcyjnej z udziałem Dmitrija Miedwiediewa, ani masowych protestów antykorupcyjnych. Politycy i urzędnicy podkreślają jedynie, że policja, aresztując uczestników niedzielnych protestów, działała profesjonalnie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W serwisie Trójki wracamy jeszcze do kraju. Każdy może pomóc w wiosennych porządkach, a to za sprawą aplikacji, która pozwala zawiadomić władze o nielegalnym wysypisku lub zbiorowisku śmieci, które odsłonił śnieg. Zgłoszenie jest bardzo proste, trwa kilkadziesiąt sekund. Uruchamiam aplikację, robię zdjęcie. Maciej Dopierała, odpowiedzialny za aplikację Local Spot, która umożliwia zgłaszanie nielegalnych wysypisk. Wskazuję lokalizację i wybieram kategorię problemu z dostępnego katalogu. I wysyłam zgłoszenie, klikając wyślij. Chcemy nakłonić ludzi, żeby zgłaszali dzikie wysypiska. Adam Kiedrowski z Fundacji Banku Ochrony Środowiska, inicjator akcji #brudnotu. Kiedy znajdą gdzieś podczas swojego spacera

does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye. Świat skończył się, kiedy powiedziałeś żegnaj. Zaśpiewała Sharon Van Etten na początek drugiej godziny aksamitu. Gdzieś wraca dziś niepytany, nieproszony wątek niewesołych piosenek. Szczególnie myślę o tym w kontekście utworu, który za chwilę. To jest jedna z najbardziej poruszających płyt, jakie słyszałam w ostatnich, może nawet latach. Płyt, które powinny mieć naklejkę na pudełku ostrożnie wy wrażliwi czy nadwrażliwi słuchacze. Są takie albumy, które wręcz dokumentują z nieznośną czasem precyzją najstraszniejsze, najgorsze, najciemniejsze, najokrutniejsze momenty życia. I to jest jedna z takich płyt. Dziś tylko fragment, ponieważ ja jeszcze się układam z tą muzyką, z tym, czego słuchałam, o czym są te teksty. Za chwilę wam o tym opowiem, a ci, którzy doskonale znają język, myślę, że wiele usłyszą już w tej piosence i myślę, że szybko, chociaż to zaledwie 2 minuty muzyki, pojmą, dlaczego tak niełatwo o tych dźwiękach mówić i także, po prawdzie, niełatwo je grać. Death is real. Someone's there and then they're not. And it's not for singing about. It's not for making into art. When real death enters the house, all poetry is dumb. When I walk in to the room where you were and look into the emptiness instead, all fails. Needs fail. My brain fails. Words fail. Crusted with tears, catatonic and raw, I go downstairs and outside and you still get mail. After you died, a package with your name on it came, and inside was a gift for our daughter you had ordered in secret and collapsed there on the front steps. I wailed. A backpack for when she goes to school a couple years from now. You were thinking ahead to a future you must have known deep down would not include you. Though you clawed at the cliff, you were sliding down, being swallowed into a silence that's bottomless and real. It's dumb, and I don't want to learn anything from this. I love you. Real Death. Od tego utworu rozpoczyna się właśnie wydany album A Crow Looked at Me, nowy album Mount Eerie. To Phil Elverum, to jego opowieść zawarta w piosenkach o tym doświadczeniu, o doświadczeniu straty ukochanej żony, młodej dziewczyny 35-letniej, która pewnego dnia wróciła od lekarza z wyrokiem i później jedyne co mógł robić, to patrzeć na to, jak wymyka mu się z rąk, a w końcu w jego ramionach odchodzi. I o tym są te wszystkie piosenki, bardzo bezpośrednie, brutalnie wręcz uderzające konkretnymi, opisanymi zdarzeniami. Rzecz tak intymna, że naprawdę każe zastanowić się nad tym, czy trzeba się tym dzielić, czy należy się tym dzielić, czy fakt, że tak osobiste historie trafią do być może przypadkowych słuchaczy, to nie jest przypadkiem właśnie nieuszanowanie czyjejś prywatności. Ta płyta zbiera 5-gwiazdkowe recenzje, już teraz jest najwyżej ocenionym, najlepiej ocenionym tegorocznym albumem. Myślę, że po części nie tylko w związku z tymi piosenkami i tą muzyką, ale także i przez właśnie szacunek dla takiej otwartości i dlatego, co dzieje się w tych tekstach. Jeśli ktoś ma ochotę zmierzyć się z tak osobistym wyzwaniem, z całego serca polecam. A Crow Looked at Me, świeżo wydany album Mount Eerie. I kiedy myślałam o tych tekstach, o tej formie intymności i zaufania jednocześnie skierowanej w stronę słuchacza, a także o potrzebie oczyszczenia i wyrzucenia z siebie tych emocji po tym, kiedy odchodzi ktoś tak bardzo bliski, od razu pomyślałam i o tym albumie. Thank you.

that just forever recede? And how's this for irony? Their idea of being free is a prison of beliefs that they never ever have to leave. Oh, comedy. Oh, it's like something that a madman would conceive. The only thing that seems to make them feel alive is the struggle to survive. But the only thing that they request, something to numb the pain with, until there's nothing human left. Just random matter suspended in the dark. I hate to say it, but each other's all we've got. Dziesiątego kwietnia, czyli za dwa tygodnie, cały aksamit z jedną tylko płytą, z albumem Pure Comedy. To jest nowy album Father John Misty, który odwiedził Europę na kilka dni, myślę, że to w sumie był tydzień. Zagrał trzy koncerty, jedyne takie, myślę, że mogę tak o nich powiedzieć, dla bardzo wąskiego grona, bardzo zadowolonych z faktu, że siedzą w tych wygodnych kinowych fotelach osób. W Londynie było to mniej więcej 300 widzów. Bilety rozeszły się oczywiście błyskawicznie, były nie do odkupienia. Zadbano o to, by ci, którzy zostali wylosowani, byli tymi, którzy wejdą na ten koncert. Ja miałam szczęście, bo kilka godzin wcześniej porozmawiałam z artystą, a kilka godzin później zobaczyłam go na scenie. W takich okolicznościach, w jakich pewnie prędko go nie zobaczę, Father John Misty to dzisiaj rozchwytywane nazwisko sceny, która już wychodzi poza to zaklęte, zamknięte słowo alternatywna, bo jest już chyba ten krok dalej. Myślę, że jego nowy album znakomicie poradzi sobie na listach przebojów. A tutaj w starym kinie, i to nie romantycznie czy pięknie starym kinie, tylko prozaicznie brzydkim starym kinie, wcale nie najpiękniejszej części Londynu, bo Dalston, w Rio Cinema dokładnie, zagrał koncert, który miał tę jego nową płytę Pure Comedy przedstawić po raz pierwszy publiczności, która właśnie niekoniecznie składała się z VIP-ów, celebrytów, chociaż tych osób nie brakowało. Było sporo brytyjskiej muzycznej prasy, widziałam także Florence Welch wśród publiczności, ale byli także i ludzie, którzy zapłacili symboliczne 15 funtów za ten bilet. I co było wielką przyjemnością, jedną z wielu zresztą, to wszyscy mieli po raz pierwszy od dawna, nie pamiętam takiego koncertu, wszyscy mieli telefony komórkowe w swoich torebkach, w swoich kieszeniach. Nikt nie miał potrzeby filmowania, robienia zdjęć, dokumentowania tego. Wszyscy patrzyli na to, co dzieje się na scenie, która przypominała trochę scenografię, jaką pamiętam z przeszłości wystąpień na szkolnych akademiach. Po prostu kawałek parkietu, zwykłe światło, które powoduje, że nie jest ciemno, bo nie jest to w żadnym wypadku światło sceniczne, światło przyjazne, przyjemne, czy dodające jakiegokolwiek efektu czy atmosfery. Stare pianino, przy nim młody pianista, no i on w roli głównej przy mikrofonie z gitarą akustyczną. Tylko tyle i oczywiście jego opowieści, chociaż dopiero w drugiej części koncertu. Został z nami długo, dłużej niż planował, miał zagrać godzinę, zagrał prawie półtorej. I w czasie tego występu pomyślałam przez chwilę, że jest już inną postacią niż kiedy promował swój poprzedni album I Love You Honey Bear i był w tej swojej osobowości większy niż największa scena, na jakiej występował. A teraz schował to wszystko głęboko do środka, a na zewnątrz wyciągnął tylko nowe piosenki. Rozkręcił się dopiero w drugiej połowie koncertu, kiedy między innymi opowiedział przezabawną anegdotę z występu w porannym programie telewizji śniadaniowej BBC, kiedy dzień wcześniej pani researcherka, tak trzeba o nich mówić, osoba, która zbiera informacje o gościu, przez pół godziny wypytywała go na wszystkie możliwe sposoby i na najróżniejsze tematy dotyczące jego. tylko po to, by kiedy wreszcie zasiadł na kanapie dzień później o bardzo wczesnej porze, usłyszeć od prowadzących pytanie: a twoje piosenki? Ty piszesz o różnych rzeczach, tak? No i odpowiedział, że tak, że różne rzeczy to to, co go interesuje. Ale te 5 minut w tak popularnym programie też świadczy o tym, że właśnie nadchodzi jego 5, a może nawet słynne warholowskie 15 minut sławy. Nowy album Pure Comedy to nie jest łatwa muzyka, to nie są łatwe piosenki. Nie mogą być, kiedy jedna na przykład ma 10 zwrotek i trwa ponad 13 minut. Ale to jest z pewnością doświadczenie. Doświadczenie komentujące świat dziś, nas w tym świecie, ale także i rolę artysty. Przygotowując się do tego wywiadu, a przeczytałam wszystko na jego temat i zobaczyłam każdy wywiad z nim, szczególnie zapamiętałam sobie jedno zdanie. Rozrywka służy temu, by zapomnieć o swoim życiu, a sztuka jest po to, by o tym życiu pamiętać. Once I'd said, y'all go to hell. The other says, if I believed in God, I'd send you there. Either way, we make some space in the hell that we on both sides. One side says, kill 'em all. The other says, line those killers up against the wall. But either way, some blood is shed, thanks to our cooperation on both sides. On both sides. One side says, man, take what's yours. The other says, live on no more than you can afford. Either way, we just possess, and everyone ends up with less on both sides. On both sides. Will you or won't you down. Will you, won't you, be around? It's over now. It's over now. That love you're in is all fucked up. That love's done. If you get a minute, you can find a whole day in pain. Let somebody in that ain't cutting like a snake. Thump of the red-blooded heart, strung by the art of war. Try the truth and test it before you lose sight of the shore. It's over now. It's over now. That love you're in. That love. Zapomnieliśmy w aksamicie o tej płycie, więc z przyjemnością do niej wracam. Ash and Ice, wciąż ostatni album duetu The Kills. Don't know what to do. I seem to have lost my head over you. Now see it rolling on the ground beside your feet. So shake your tambourine. Maybe it will cast out this wicked dream that took root in my heart whilst I was just wandering about. Then bang, my head was gone. But hey, good looking, haven't I seen you somewhere? Some lonely viewing figures went through the roof. Some lonely break down or break through. I saw a head in a box. The head was mine. I got quite a shock. I dropped it and then they reboxed it. I saw a crowd out in the street. My money box kept them sweet. They made it turn a pretty profit. You shook your tambourine above it. So long. Figures just went through the roof. So lonely, break down or break through. Oh, there goes my head, still in a box, tucked under your arm. Now I'm at a loss, but I just love to watch you dancing one more time. Out of my box, I'm out of my mind. Oh, but you're the boss. Yes, you know that you are. So shake your pretty money maker. Yes, shake your pretty money maker. Yes, shake your tambourine. Maybe it will cast out this wicked dream that took root in my heart sometime while I was not really looking. Hey, good looking. Czyli Gonzales i Jarvis Cocker raz jeszcze zaprosili nas do hotelu w Los Angeles, o którym zresztą na swojej poprzedniej płycie śpiewał Father John Misty. Teraz będą daty. Father John Misty, wywiad z muzykiem i premiera w aksamicie jego nowej płyty Pure Comedy 10 kwietnia, a 19 kwietnia na koncercie w Warszawie Jane Birkin. happy man, noyé sous les flots de Pontiac, de Cadillac, de Bentley, et de Rolls Royce et de Buick. Non, la nuit métallique, Babe alone in Babylon, noyé sous les flots de musique électrique, de rock and roll, tu recherches un rôle, tu recherches les studios et les traces de Monroe, les traces et le stress, tu sais des de Los Angeles, Babe alone, Babylon, noyé sous les flots de lumière, de poussière, d'étoiles éphémères, tu rêves d'éternité. Lasse, tu vas la trouver, Babylon, Babylon, noyé sous les flots de tes larmes et le charme de l'avenue de crépuscule. C'est le sang, c'est qui serpente dans le noir. Babylon, noyé sous les flots de sunlight, de Malibu, petite star inconnue, tu n'as vu que l'étoile de la police. Na okładce oni, tacy młodzi, tacy piękni, tacy zakochani, biegną gdzieś, spieszą się, on trzyma ją za rękę, ona z bardzo rozmarzonym spojrzeniem. Jeśli zobaczycie Jane Birkin na scenie, to zobaczycie, że to spojrzenie, ta młodość wokół, to rozmarzenie właśnie, to wszystko ciągle jeszcze na tej wciąż pięknej twarzy jest. A na do usłyszenia. Pozostajemy w kręgu rodziny Gainsbourgów. Charlotte. Ceiling from the floor. days I'm fast forwarding. Trójka i wydawnictwo literackie przedstawiają. Jerzy Pilch, portret młodej wenecjanki. Czyta Jan Peszek. Muzyka, małe instrumenty. Fragment dziewiąty. Ludzkości zanika pamięć. Ludzkość w galopującym tempie traci pamięć. Ludzkość rozmaitych rzeczy nie pamięta i niczego nie jest sobie w stanie przypomnieć. Na przykład młode kobiety. i to jest dość niewiarygodne. Nie panują nad szafami. Nie wiedzą, co mają. Właściwie za każdym razem każdą szmatę muszą wziąć do ręki. Szmata po szmacie, pantofel po pantoflu. Wszystko. Lina była absolutną liderką tego ruchu. Zupełnie, ale to zupełnie nie pamiętała swoich strojów. Jak już coś znalazła, żadna lampka nie zapalała się jej w głowie. Było w sumie bez znaczenia, czy trafiła, czy nie, albowiem nawet jak trafiła, nie zdawała sobie z tego sprawy. Ergo nie była w stanie się konsekwentnie ubrać, nie wiedziała w co. Niekiedy skazana na zupełną przypadkowość, startowała z jakimiś odlotowymi kreacjami. Przypadkowość, jak powszechnie wiadomo, jest zasadą takich bytów, ale to nie było to. W końcu zrobiła zdjęcia wszystkim swoim ciuchom. Twórczej satysfakcji starczyło na miesiąc. Zanim doszła do jakiej takiej wprawy w kojarzeniu przy odziewku z jego fotografią, znudziło się. Prócz tego miała już wzmiankowaną zgubną skłonność do ciasności, obcisłości i wszelkiego rodzaju bufiastości. Mało kto jest tak szczupły, by z powodzeniem zaanektować tego rodzaju kategorie. Biedaczka Lina. Do dziś pamiętam jej jasną sukienkę z bufiastymi rękawami, z pękatymi jakby watowanymi ramionami, z jeszcze obszerniejszym, rozkloszowanym spodem. Do dziś, gdy myślę o tym wybryku, smutno mi Boże. Czerni prawie każdemu lepiej. Ona była królową czerni. Wiodła ze swoją matką w tej sprawie niesłychane boje. Matka czerni nie znosiła. Czerni jak mogła zwalczała. W czerni widziała praprzyczynę wszelkiego zła. A czerń płynąca z serca, niczym oleista, amorficzna, obdarzona przy tym wrogą inteligencją plaga, oblepiała najdziwniejsze albo, jak kto woli, najzwyklejsze przedmioty. Biurko pociągnięte na czarno, trudno. Książki oprawione na czarno, prawdopodobnie ich zawartość równie czarna. Bardzo ciemna, prawie czarna tonacja wiszących na ścianie plakatów. Co począć? Nie będę jej przecież pokoju urządzała. Gdy jednak rodzicielka zobaczyła pomalowane na czarno nożyczki, doznała szoku i chwilowo skapitulowała. Nie na długo. Jej totalnie w czerni spowita córka podjęła walkę o, zdawać by się mogło, drobiazgi. Jeśli 3 dokładnie przemyślane próby samobójcze dają się sprowadzić do kategorii drobiazg, proszę bardzo. Jeśli spór o kolor bluzki jest sporem o nic, mam zdanie odrębne. Jeśli czerń 3 koszul może zabić lub wydatnie skrócić drogę do finału, popieram. Nawet fatalnie dobierane sukienki nie domolowały ciała praliny. Jaśniej powiem, nawet fatalne stroje, w których ewidentnie źle wyglądała, a które ewidentnie preferowała, nie były w stanie naruszyć jej głębinowego piękna. Była niczym posąg albo niczym posągowa laska, a harmonii posągu nic nie unicestwi. Wenus z Milo źle ubrana, Afrodyta w farmerkach, Monika Bellucci w PRL-owskiej bieliźnie. Jak długo trwa marmur? Jak długo brezent? Objęliśmy się ciasno i spaliśmy wtopieni w siebie. Dobrze ta pierwsza noc wróżyła. Ona udawała, że nie widzi co drastyczniejszych symptomów mojej starości. Ja udawałem, że nie widzę jej spojrzeń. Sytuacja prawie jak w kamizelce Bolesława Prusa. Para ludzi wiedziona arcyszlachetnością i pełną tragizmu dobrocią oszukuje się wzajemnie. On bez jej wiedzy zwęża coraz obszerniejszą, gruźliczą kamizelkę. Ona tak samo. Oboje są zakładnikami zwężania. Zwężają, można powiedzieć, do ostatniego zwężenia. Wychodziłem z basenu, raczej trzeba powiedzieć, gramoliłem się z basenu niczym średnio albo ledwo sprawny starzec. Nie chciało mi się płynąć do drabinek, więc jakimiś komicznymi ruchami, pokładaniem się i wspinaczką po pionowej ścianie pokonywałem 1000 przeszkód i wyłaziłem na brzeg. Kątem oka widziałem, jak rozfiglowana po przeciwnej stronie basenu grupa 20-latków z naśladowania i parodiowania mojej nieporadności ma niezły ubaw. Oczywiście nic nadto. Ani ja nie ruszałem z groteskową pomstą, ani oni nie zbliżali się do nas. Bali się praliny. Bali się jej piękna. W pewnym sensie było się czego bać. W jej urodzie było coś nieludzkiego. Zawsze mi się wydawało, że im większa różnica wieku między kochankami, tym większy powód do dumy, i to dumy szczególnej, bo ogólnoludzkiej. Ludzkość, zdawało mi się, dumna powinna być, iż kolejne pokolenia jej nie zawsze przecież najbystrzejszych synów łatwo porozumiewają się z laskami o 30, 40 i więcej lat młodszymi. Gość niczego nie umie, nic mu nie wychodzi, głowa nie bardzo, obie ręce lewe, a z młodością za pan brat. Zasługuje ktoś taki choć na wzmiankę w naszej pamięci. Inny znowuż biegły w księgach starzec, życie rozpustne prowadzi rozległe, z młodymi laskami gadać umie i nawet 20-latkę da radę zbajerować. Wartość czy eksces? Eksces, który jest wartością. Jan Peszek czyta nową książkę Jerzego Pilcha. Portret młodej Wenecjanki. Muzyka, małe instrumenty. Małe instrumenty. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku. Około 20:50. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Miasto Gdańsk zaprasza na Siesta Festival od 21 do 23 kwietnia. Dino Di Santiago, Omar Port Wondo, Mor Carbassi, Mario Pacheco, Balou Kanta i Elian Elias. Filharmonia Bałtycka i Klub Parlament. Media patroni Harper's Bazaar, Esquire, KMH, Anywhere.pl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Slow Life, Prestiż, Klaudia, Gala i Wirtualna Polska. Partner Hotel Gdańsk. Sponsor Grupa Lotos. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy.